باطل یې نه ختمولې په حق سره نو دنیا کې به دین مرکزونه روان شوي وو، کاغه د یهودیانو د عیسایانو چې هغوی کې کوم حق پرست خلق د هغې وو، او کاغه د نورو قومونه وو د عبادت ځایونه یا د جوماتونه وو د مسلمانان، دا به ټول روان شوي وو. دا خو الله په دې جهاد سره را ټینګ کړي دي، ولولا دفع الله الناس. هلته هم ذکر کړی وو د قومونو چې مونږ هلاک کړي دي، مونږ هلاک کړي دي، او چیغې به یې کړې چې انا کنا ظالمین. دلته هم پیغمبر له تسلي ورکي چې که دوی ستا تکذیب کوي نو ته ووایا چې د الله عذاب پخوانو باندې راغلی و، ګورې تاسو باندې به هم راشي. او سورت کې اول حصہ ده 15 آیاتونو کې، دې کې با اول د قیامت اثبات کوي یو علامه سره چې زلزله ده، دا قیامت علامه ده چې نږدې او بیا واقع کی. نو بیا ورپسې زواجر ذکر کوي چې من الناس ومن الناس، ګور باز خلق دیږي جګړې کوي په دې کې چې تو ته وای قیامت نه مانی، او شیطان مرګرتیا کوي. نبی ابو اور پسې دویم نمبر کې تفصیلی دلیل ذکر کی عقلی د انسان د نفس نه، چې انسان ځان ته وګوره تر سن پیدا شوی، من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه، ځان ته سوچ وکا ته ولې انکار کوي، که نور څوک کوي خو زه کوي وکنه، تاله خو نه دي مناسب چې ته انکار کوي، ته دې خپل خلقت ته سوچ وکا. تفصیلی دلیل به ذکر کیو، هغې سلور ثمرات بر او باسي. بیا به زجر و من الناس من یجادلو، ګوره دلیل وسره نشته او جګړې کوي، بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، همیشه د باطل د عادت څخه دلیل بنی او جګړې وکړي، اذان و حق پرستی صحابی. اور پسې دریم ځل بیا وی یو لسم کې، ومن الناس من یعبد الله علی حرف، بعض خلق ته الله وی عبادت کوي، د الله عبادت کوي په شک باندې چیرې پتن لګي که زمونږ دا کار صحیح نه وي، نو زړه نه نه کوي کنه، دغه ته خو د الله عبادت نشي ویلی چې ته د زړه نه نه کوې کنه. بیا ورپسې زجر منکرین د رسالت لا پنځلسم کې، چې ګور پیغمبر سره دښمنی وه نو عزت سره به الله امداد نه کوي، ځکه دې زمونږ د مشرانو بې ادبي کوي، زمونږ په خدایانو پسې بدردي وي، خدای به ده سره بالکل امداد نه کوي. الله من کان یظن، چې د چا دا ګماني کنه، نه دې ځان ته پانسي واچي، ځان دې هلاک کړي، دې خو د دې ناسې نشي خلاصې دی، دا سخته زورونه وه. ابیا عقلی دلیل به ذکر کوي د کائناتو، چې خلق وګوره چې دا څومره تاسو ته په نظر راځي، اسمانونه ځمکې نور سپوږمۍ ستوري غرونه ونې زنده سر ټول الله ته سجدې کوي، اختلاف پکې نشته، ټول په اتفاق سره الله ته سجدې کوي. یسجدو یسجدو، خو چې خلقو له خبر راله نو کثیر من الناس و کثیر حق علیه، دی کی دو ڈالی جوڑی شوی خواه دی نورو که اختلاف نو پا دی که اختلاف جوڑ شو سو کی سجدی کئی و سو کوتا نکئی بیا تخویبی و خروی دی دیر مفصل جهازان خصمان اختصم دیل با اللہ سنگا عذاب ورکئی دیل با دور جامی جوڑی نلسم کی ہوئی سیاب من نار دور جامی کسو کوئی چی دور جامی جامی و خلق دمالو چو نا جوڑی دور ایخم نا جوڑی اللہ عرص کو لشی خان اگر دور نوم جوڑو لشی سیاب من نار خا جامی بہت ترستو اچھی کول بے پاکی کنا نو ببے اولا گرمی کلی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم او بے گرمی کلی چی گیڑ تلوڑی شی نگیڑ و صفا شی کڑا کڑا بسی نپریوزی چی دا پاسا پیواری سرمن بسی لری شی نو پنجرا با پاتی شی داردو کو نو لهم مقامع من حدید بیا د وسپنې ګرزونه دي هغې به راګیر کې خا دا تخویب اخروی دی د آخرت عذابونه ذکر کوي خا دې ته تارخه وایي خا نور پسې خواږه ذکر کوي درشتم کې چې ګورې مؤمنانو تاسو نه یریږئ چه مونگ لبهم گردون را پریدی نا ان اللہ یدخلو الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت النار یحلون فیها من اساور من ذهب تذهب سروزر کالیه چی ولؤلؤا الغلر بی ولباسهم فیها حریر استاذ جامی و در ریخم و نیخا دیوتا مختصر بشارت داغی مقابله کی ذکر کو چې په دې باندې ساړه بیرا نشي چې موږ به هم دا حال یو دا ول باو پنځشتم پنځشتم آیات پورې بیا دویم ذکر کوي پنځشتم نه یو کم پنځوستم پورې ادي کې د شرک فعلی باس ده د حج ذکر کوي اباغه کې دا راځي چې قربانه وکوي او حلالی بکوی ازشتم کیوی ناختر پرد باندی پخپل بیم خوری واتم البائس الفقیر او جزان لبا مرکای گوری خوا دا خوری دا حرام ندی اصلا چی دا در باندی خلق حرام کی چی دا قربانی کو خوا نخوری گوری دا گور ظالمانو پخوا دام خلقو حرام کری خوا اسو کوئی دا ظلم کئی گور دور ساروی لالی وی اللہ دا سکڑی دی نو نا اللہ تا نسبت دا ظلم کئی چو در ساروی ملکلاوی وجلو دام خلق بزان حرام کڑی و خواد نا اللہوی نا فکلو من حواتم البائس الفقیر خورے خورے دا حرام نکه ها چې کوم الله حرام کړی دی دا غي نظام ساته دیرشم کی وای او من یعظم حرمات الله هو خیر له عند ربه چې کوم الله حرام کړی دی مردار دا وینا دا واخا د خنزیر دا ادا نګرهون خوره کې کلا دی جنگا دی داونه خوره ګوره حرمات الله دا خو میان ندی فو خیر اللہ عند ربی ہاں بیاو توی چه دا گن نزان بچ که گن سشه ده دا نظرانی شکرانی دا زیارتونو دیرشم کیوی فجتنی بر رجسا زان بچ که دا گن نا من الاؤسان درگاونا دی نزان ساته فجتنی بو قول الزوری او چر داو نوی چی آغاو سی ازم را مدد شی دا شرک خبره ده نوم د دې نجس سیدون ځان بچ کې خوراک نه اوم د دې وینا نه د ځوال شرک نه دی ښا کڅوک هغه مرداري خوري نظرانه شکران نه او کڅوک اوازونه کوي دا ټول شرک دی حنفا اغیر مشرکین به ومن یشرک بالله اللہ ایتا تا شرک سخ کاری او تا توحید سخ کاری توحید اسمان دے او چی چا شرکو کو نور اخلاص شو نو یا خوڑ رون رسے تزمکی تا پا ہوا کی تقسیم شو برخی برخی شو فتخت بہت تویرو او یا چرا غردین داز لید چڑو پتہ انہ لگی دا حلاک بشی پتہ با دے انہ لگی شرک مکاو گو رکھا ہاں بیار پسی دا نیازات دا اللہ ذکر کئی چی دا اللہ پنم دیر سی دونہ نمانلی شوی دی دا غی با قدر کئے دا غی با احترام کئے اگا جماعتو ندی اگا بیت اللہ دی اگا صفا مرواو اگر پاک زیون دی مقدس مقامات تی یا دا اللہ پا نم چکم امن لیشی اگر با احترام کے اگر تبلا سنا چے شیخ پل زیتا و رسی یا چکم حاجیان روان دی و نیتو نکلی دی و تلبیه ویلی چی لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک دا سی آواز کئی خدا شعائر دی کنا شعائر دی تبا مسنو اے گوارے خواہ دی دا اللہ پا نم باندے عزت من شوی دی ومن یعظم شعائر اللہ دری تین تیس کی وئی فینا من تقوی القلوب چی سوک دا دی قدر احترام کئی کنا نلاوی درنو کے تقوی رالا کرو دا اب یاد ذکر کئی خلاصه رو باسی چه دی سمت لب دی چه اللہوی دا شرک مکوه دا شرک مکوه دا نو خلاصه رو باسی چونتیس کے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ مَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا مددگار مددگار یو دی داغا صحابی داریو کے داغا خبر و من خواه اب یا امور مصلحان والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ذکر کئی بیا دا شرک فعلی ذکر کئی او ترغیب ذکر کئی دا اللہ حلال سیزنا والبدنا وخان ناغی حلالا فکلو منها فخپلیم خریواتم القانع والمعتر او دا غی جزان لے عمر کے که صبرناک دے کبھی صبر دے پی اور پسی نیت خی چی قربانے کی با نیت صحیح کہ خوا سنگا بس ویبا چی دا اللہ رضا دے پار با اسنے چی دا وخی نیتو کی قربانی با دے خرابش اسنے چی نچی سنور سو پکی راشی نا خالص بس بل صد پار نا خالص دا اللہ دا رضا دا پار خوا نسین تیس کیوئی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اللہ پا غخو سکی پا وینو سکی ولیکن ینالو التقوی منکم اگر تا غستاسو نیتو نرسی نیت بابا کی دا اللہ دا رضا کوئی پار عبادت کی دا صد پار اب یہ حکمت بیانی چبا دی قربانو کسا حکمت تے یو داد جلو تکبر اللہ چتاوی چا اللہ اکبر دا اللہ عزت او عظمت حاصل شد بل دار چا ان اللہ یدافعو تذیب وجوا برکت بدن اللہ دیر مصیبتنا و دیر مرضنا و دیر تکلیفات لری کی تا دفاع دا پار دیخوا یدافعو بیا ګور یو کم سلوختن بیا دریم ایسا ده او غی که ترغیب قتال خده خواه چه ده زمرا زبردست مسئله ده چې دې لپاره جهاد او قتال پکار دي چې خلق ته دا مسله ورسی چې موږ د شرک اعتقادي نه ځان بچ کی چې غیر الله تر امدد شنوي یا غوث نوي د اعتقادي شرک دی او د فعلی نه هم ځان بچ کی چې مردار نه خوري غیر الله نظر و نیاز دا نه خوري د دې لپاره اذن للذین یقاتلون اجازه وکړې چې د جهاد په سبیل الله چې دې لپاره توري راواله خدا مسله بر اساوي ښا کوي نه توي شي نو توي دي شي که خلق وګي قتل شي نو قتل لی شي ځکه چې ډېر لوی مسله ده نو مله دې لپاره جهاد قتال وینه تویول جایز کړه او علت او سره ذکر کو چې کدا قتال نکیږي نو ګوره لهدمت صوامع د نسوارا او غدنګي مناري هغه باندې لري او بیان او داغي ده راهبان او عبادت خاني چې غيوب کې ناستو بیان هغه باندې لري او صلواتن او د صحابینو جمعتونه او مساجدو د مسلمانانو جمعتونه دا د دین مرکزونه دي که قتال نکوه نو بس دا به ختم شي نو ملک به ټول مندر مندر شي اجومات به پکې نه وي قتال د دې لپاره کیږي ښه ورپسې وی چې الله به هم امداد کوي خو تاسو پاسه لوکوټي توره راواله ولینصرن الله من ینصره الله وعده کړی ده چې زه به امداد کوم او په دې شرط کې چې تاسو قتال شروع کړه ابیا اور پسی ہوئی چې خلافت بدل درکما الذين مكنوا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه دا کارونه په دنیا کې کوي ښا د چا شکو نو دا غیظ پاره دل تعالی اته قومونه ذکر کړو اته قومونه چې دا ماولی هلاک کړی وګوره قوم نوح عادیان سمودیان قوم د ابراهيم عليه السلام قوم د لوط عليه السلام قوم د شعيب عليه السلام فرعونيان او عملت للكافرين دا قوم ده الله وي دا ما ولي هلاك کړی توحيد نه مان د شرک مله مضبوطولا او تاسو یې چې مونږ جنگ نکو تاسو وسوره واجنه الله وي تاسو وسوره واجنه دا عادیان امر وجلشه الله یې غماټو له لکړی چې دا مسله نه منل نو ښا بیا ترغیبات تی بیا دی یو کم 50 نا 49 نا سلورم باب دی او دی کی ترغیب دی رسالت ته چې پیغمبر میرا لېګل دی اغه اعلان کوي مرګرتی یو کوي اغه عزیز پر راغله دي چې تاسو ته د الله پیغام پېښ کی او که ته د مرګرتی نه کوي نو شیاطین ډیر دي هغه وخلق ته زړه کې شکونه اچي او د دنیا به په ګمانه کوي القشیتوان فی امنیته هر زمانه کې چې الله پیغمبر راغله دی بیان کړل دی نو چې هغه دا غزه نه تللې دی د جمعات نه وته دی نو شیطان راغله او په میراب کې ودرېدل او خلکو ته وی چې دا سوکو دا ولیم پری خودو تاسو نه پیژنې دا هوا بیو دا خو بی زینه خلق تاسو ته سم مسئله وکړې دا خو دا اولیاء و دشمنان دی دیو خیراتونه نمانی دی وګورو تا نفینسخ اللہ و مالق شیطانو چا تا اللہ اگا مسلا نصیب کرده ونو شیطانا خبری تی لری کرده او بازی داسوی چه اگی باید شیطان خبری خواگی و لگی دی فی قلوب مرضون القاسی دی قلوبهم تاوکنی نا اختلاف جوړ شي دنیا کی دوڑا لی جوڑ شوی تر دی وجنا چه انبیاء دنیا کی توحید بیان کو نو خلق دوڑا لی شو سوک دا غی مرگری شو سوک دا شیطانان مرگری شو اللہ ویتاو دا پیغمبر مرگرتیاو که دا دا امدادو که بیا اور پسی دا پینزم باب دے دا تاوننا اوگی که حجرت تا ترغیب چو اللذین آجرو بی زبی اللہ ثم قتلو و ماتو کبا یوزے که مسئلہ نشے کولے دا اللہ دین نشے بیانولے مجبوری دا باطل زوری در باندے تا یوازی و آپ الاتی آسل کسانی نو زکنا زکنا دا غزے کس کہتا اغه زه تلل شي کوم ځای کې مسله کول شي کوم ځای کې بیان کول شي درس کول شي نالته دا الذين هاجروا في سبيل الله ترغيب هجرت ته چې دې مسلې ته پر خلکو هجرتونه کړی دي خان او غزوینه پریخي دي چلته کې پابندي او قران او توحید او دا غزې په سنت باندې خان بیا مسلسل عقلی دلائل پیش کی چې مونږ ویلو دې صورت کې به عقلی دلائل لیکه نوې ذالک بین الله یولج اللیل فی النهار 61 کې وی ذالک بین الله والحق انما يدعون من الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره دا ټول دلائل د دې پار دي چې ته بیان وکړه تو قرآن پیش کا اللہ با عمل کا بات کی لکہ جی بارانو شی نظمکا تک کش نشی ان اللہ لطیف خبیر اللہ با سر امداد کی بیاوی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بیاوی لم تران اللہ سخر لکو ما فی الارض بیا رستوی هو اللذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دا یک دلائل عقلی په دې مسله باندې او ترغیبات چې الله به خیر کی زموږه آسمانی تابع کړي دینو مرګري بدل نه پیدا کړي او د شرک مذمت ذکر کړي چې څوک شرک کړي نو الله وي زموږه آسمان را پریوځي خو ماټینګ کړو ورناږي خو نو شرک سره دنیا رواني ښه بیا تسلیاتی پیغمبر لپاخر کی اور رد شرک ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل بی سلطانا اور بیا زجر پینکار دا قرآن چکور اذا تطلع علیم آیتنا بینات قرآن وطلست لشی قرآن بیانو لشی پلاسو کی وطنی ولی چی خلق دا قرآن دراشه و گوره دا گرن نده دا بلس ندی راشه تعریف پیو جو الذین کفر المنکر جو گورن خلق و تندی پڑ سولی قرآن پی تو بد لگی دا خدای کتاب پی بد لگی یکا دون یستون وسن کی کنی اللہوی راضی او دا حق پرس نیسی دا لاسنا ادمین برنے کزی یکا دون ویلے دا وسول خدای ندور کرے چرا شی اللہ رب العزت وی چې ته په قرآن باندې بد ګڼی یو بل شی د توخیمه قل فأنبئکم بشر من ذلکم النار النار اور پیژنې اور ته به ځې ځې به وته خورې به پکې النار ته تا باندې د خدای کتاب بد لګي ستا خود بید جهنم نبل زینشتا دے اخر کی خبر ابی او تمیسال ذکر کو دا غید آلیہ و باطلہ چی ستی غواری اگی سرسدی کستا دا دنیا دا طول اولیاء را جمع شی طول نو یو مچ نشی پیدا کولے کدیر کوششو کی خود نشی او پیدا کول سکے اللہوی کاغا مجتنا سشی تختی کنا دغه خلق په خواګګ دی کنه مټي آیا او زلوبه او داس اما چان بنګي ا دې داغه نشرام نکولې زمرا استاد معبود کمزور دی ته د عبادت کئ وما قدر الله حق قدره الله وی دې مشرکان زما قدر نه دی کړی اسی وی چې مونږ خدای منو اسی وی چې جل جلاله ضروح وی الله نه دی منلې کني دې و بغیر د الله نه د بل چا نه وختل کول او بل څه بولاړو او لاس وی جوړ کړیو اوازونه به وتا کولو هغه سکول شي نبی صلی الله علیه و بیان کړه وضاحت پارخه نو صورت کې دواړه مسلې اعتقادي او فعلي اثبات د قیامت اول زواجر بیا ورپسې د حلال او د حرام تفصیل او بیا ورپسې ترغیب قتال فی سبیل الله ته چې دې مسلې د پاره جهاد الله نازل کړی دی دا دومره ضروری مسله ده بیا ترغیب رسالت ته چې د دې پیغمبر مرګرتیا او کای چې دین مضبوط شي او بیا اخر کې هجرت چې کوم پری دی نو پری دی د عمل کو هغه ځای ته لاړ شي چې کوم ځای کې د الله دین بیانول شي او پابندي پینشت دا قرآن رسول شي نو هغه ځای ته لاړ شي واخر کار